10। बूटा सिंह ने कपड़ों की जोड़ी लाकर जैनब के पास रख दी और पूछा, निकालूं? तुम बाहर जाओ, मैं निकल आऊंगी। धीरे धीरे जैनब रेत के गड्ढे से निकल आई। उसने तार तार हुई कुर्ती को उतारा और वहीं संभाल कर रख दिया, न जाने कब जरूरत पड़ जाए। घाघरा तो उसने चीथ डाला था, उसमें नाड़े के नेफे के सिवा कुछ बचा ही नहीं था। उसे खोलकर उसने एक तरफ फेंक दिया। फिर उसने बूटा सिंह वाले बाजार से लाए घाघरे को देखा और उसे पहनकर नाड़ा कसने लगी। तभी उसकी पीठ पर बूटा सिंह की आवाज आई, सजने सवरने में क्या इतनी देर लगती है? जैनब ने वहीं से कहा, अभी बाहर रहना। और कांचली को पहले पेट पर ठीक किया, फिर बाहर झांकती छातियों को अंदर दबा दिया। कुर्ती पहनकर ऊपर से ओढ़ना डाल लिया। तब उसने आवाज लगाई, आ जाओ। बूटा सिंह अंदर आकर बैठ गया। आदत के मुताबिक वो बुदबुदाया, ओंकार ओंकार सतनाम। उसके होठों से आवाज तो नहीं फूटी थी, पर जैनब ने अंदाजा लगाकर कहा, वाहे गुरु को सिमरन कर रहे हो? कर तो रहा हूं, लेकिन तुमने कैसे जाना? कभी कभी हमारे यहां सिंधु सूबे के नानकी आके ठहरा करते थे, उन्हीं से सुनती थी वाहे गुरु का नाम। हमारे घर के ओसारे में संगत भी हो जाती थी। तब तो ठीक है, बूटा सिंह ने निश्चिंतता से कहा। अगर हुक्म हो तो एक बात कहूं? कपड़े पहना दिए हैं तो कुछ भी कह सकते हो, जैनब ने कहा, पर उसकी बात में कोई पेंच नहीं था। नहीं, औरत के कपड़े तो कोई भी मर्द उतार देगा, पर ढाणी के दो एक बुजुर्ग कह रहे हैं कि तुम आ ही गई हो तो तुमसे ब्याह कर लूं। साथ रह के दूर दूर रहना ठीक नहीं होगा। जैसी तुम्हारी और ढाणी के बुजुर्गों की मर्जी, जैनब ने कहा। लेकिन एक बात है, क्या? मेरे सगे भाई नहीं चाहते कि मैं शादी करूं। तुम शादीशुदा हो क्या? नहीं, शादी तो मेरी आज तक नहीं हुई। जो भी रिश्ता आया उसे मेरे भाई उठकाते रहे। असल में उन्हें मेरी शादी मंजूर ही नहीं थी। क्यों? वैसे भी खेतों में पैदावार नहीं है, जो कुछ होती है उससे उन्हीं के बाल बच्चों का पेट भर जाए यही काफी है। मेरी शादी होती, बाल बच्चे होते तो गरीबी और बढ़ जाती, खेतों का बंटवारा होता, जिंदा रहने की मारामारी में कुछ भी हो सकता था। इसलिए वे लोग हमारी शादी के खिलाफ हैं, कहकर बूटा सिंह रेती को हथेलियों में उठा उठाकर छानने लगा। तुम परेशानी में मत पड़ो, जैनब ने कहा, मैं बिना शादी के भी तुम्हारे साथ अपने मन की भरी पूरी जिंदगी गुजार लूंगी। औलाद तो बाद की बात है, तुम अपने भाइयों की वजह से शादी नहीं भी करोगे तो भी मुझे तुम्हारे साथ रहना मंजूर है। नहीं जैनब, मैं तुमसे शादी करूंगा, नहीं तो मैं जिंदगी भर हर रात तुम्हें रेत के गड्ढे में गाड़ कर तुम्हारा साथ दूंगा। आमीन, जैनब ने अपनी हथेलियां आंखों से लगाते हुए कहा। और तब गांव के बड़े दुशाली सिंह ने यह जरूरी समझा कि बूटा सिंह और जैनब का आनंद कारज हो जाना चाहिए। बूटा सिंह के भाई भाभियों ने यह सुना तो उनके कान खड़े हुए। वे दुशाली सिंह के पास समझाने बुझाने और शादी का विरोध करने पहुंचे। बुजुर्गों ने नहीं माना, बल्कि ऊपर से उन्हें फटकार दिया, कैसे भाई भौजाई हो तुम लोग? अपने स्वार्थ के कारण उसे अनब्याह रखा। अब एक औरत उसके घर आ ही गई है तो शादी ब्याह करके उसका साथ साथ रहना सही होगा। आखिर औरत की भी तो कोई मर्यादा होती है। बुजुर्गों ने जैनब की मर्यादा रखी। भाइयों के विरोध पर कान ना देकर उन्होंने पास के गांव के गुरुद्वारे में दोनों को ले जाकर गुरु ग्रंथ साहब को साक्षी बनाया और बूटा सिंह का जैनब के साथ आनंद कारज हो गया। वाहे गुरु की कृपा हुई। समय आने पर जैनब ने बूटा सिंह को एक नन्ही मुन्नी बेटी का बाप भी बना दिया। दोनों ने मिलकर बिटिया का नाम तनवीर कौर रखा। जिस साल बिटिया तनवीर पैदा हुई, उन सर्दियों ने एक बहुत ही खूबसूरत नजारा देखा। उत्तर के देशों से उड़कर हजारों लाखों पंछी उनके देश में आए थे।